Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ มาเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการ Bangkok Radio for Men ด้วยระบบใหม่ iRadio นะครับวันนี ้ เราก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพี่วีพี่วิทยาอยู่พี่ปิ่นนะครับแล้วก็พี่หนกแล้วก็ปิ๊กอยู่นะครับยกเว้นพี่เอพระขนงตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วมันเรียบร้อยมั้ง ใช่ครับตอนนี้บ้านแล้ว ครับก็พี่ยาก็พิมพ์ MSN อยู่นะครับใครใช้ MSN อยู่ก็มาทักทายกันได้นะครับส่วนใครที่หาไม่เจอหรือว่าอะไรก็ตามยังไงก็ฝากบอกเพื่อนเขาด้วยนะครับรู้จักใครที่ใน MSN นะครับบอกว่าเราเปลี่ยนระบบแล้วจาก FM 102เป็น iRadio นะครับแล้วก็ออนแอร์อยู่ตอนนี้จะเห็นภาพของพี่ปิ๊นอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ภาพข้างๆพี่ปิ๊นเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มน้อยน่ารักนักศึกษามีสร้อยคอนะครับตั้งชื่อว่าน้องแป้นแลนก่อนดีไหมม ี ช ื่อน้องแป้นแลน น้องแป้นแลน ยิ้มน่ารักมากเลยก็จะให้คะแนนรูปนี้กันนะครับใครชอบเขานะครับก็ให้คะแนนกันมานะครับจะให้เป็นคะแนนหรือว่าคุณจะให้เป็นราคาก็ได้ว่าคุณจะประมูลน้องเขาเท่าไหร ่มีแล้วให้4คะแนนนะครับสำหรับคุณพั ฒน์รับนะ ให้ราคาด้วย 3,000 บาทเอ๊ะทำไมให้มากกว่าน้องกัส นะครับมากกว่าใช่ไหม ใช่เพราะก่อนหน้านี้ 2,500 มีจิตใจอะไรบางอย่างอยู ่นะครับ เห็นแขนพี่วิทยาแวบๆไงพี่ปิ๊นออกสื่อ นี่ เห็นมือนิดนึง เห็นแขน ห้องใหญ่มากเลย ปกติคุณเดินเร็วไหมพวกคุณ2คนอะ เร็วปกติเป็นคนเดินเร็วคนที่เดินด้วยก็จะบอกว่าพี่จะไปตามบัฟฟาโล่เหรอครับ ใช่ไหมก็บอกเขาสิบอกว่าบัฟฟาโล่ตามมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนที่เดินเร็วการเดินเร็วเนี่ยเป็นการบอกว่าอายุยืนหรือไม่ยืนเขาบอกว่างี้คุณเขาบอกว่าที่มหาวิทยาลัยพิสเบิร์กของอเมริกานะครับเพราะว่าความเร็วของการเดินในผู้สูงอายุ เอาเหรอ มีส่วนสัมพันธ์กับความยืนยาวของอายุที่ยังคงเหลืออยู่นักวิจัยพบว่าความเร็วของการเดินสัมพันธ์กับความสั้นยาวของอายุที่เหลืออยู ่ ของทั้งสองเพศแต่จะเห็นได้ชัดตั้งแต่อายุ75ปีขึ้นไปพวกเขาอธิบายว่าอย่างนี้ครับเหตุที่เดินเร็วเนี่ยจะทำให้เกิดการทำนายของอายุยังเหลือน้อยของผู้สูงอายุเนี่ยได้เพราะว่าการเดินเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้แรงการควบคุมการเคลื่อนไหวการสนับสนุนการและความร่วมมือของระบบอวัยวะต่างๆรวมทั้งหัวใจปอดการหมุนเวียนเลือดระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อของกระดูกผู้ที่เดินเร็วผู้ที่เดินช้าโทษผู้ที่เดินช้าจะเท่ากับสะท้อนให้เห็นว่าระบบต่างๆเนี่ยเสื่อมโทรมต้นทุนในการใช้พลังงานของการเดินเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นคนที่เดินช้าเนี่ยก็เหมือนกับร่างกายมันไม่ค่อยดีไงมันไม่โคลนไงคนที่เดินเร็วเนี่ยแสดงว่าคือเหมือนกับว่าระบบในร่างกายยังดีอยู ่ ก็จริงนะจริงนะ ก็จริงนะก็เหมือนกับกระปี้กระเป๋าไง ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เดินเดินเร็วๆไว้แล้วกันเพื่อความปลอดภัยกับ เดินจุบจับจับจุบจับ เดินเดินวิ่งหาอะไรอย่างนี้ตามหา บัฟฟาโล ่บ้าไปตามหาบัฟฟาโล่ทำไมใช่ไหมตามหาหนุ่มรออย่างนี ้เอ้าคุณสมมติว่าสมมตินะสมมติถ้ามีคนอันนี้เพื่อนฉันผสมมาด้วยตัวเองคือเขาเดินเขาไป BTS ก็ใช่ไหมเขานั่ง BTS ไปทำงานแล้ววันหนึ่งก็มีคนหนึ่งแบบเดินตามเขาอะ อ๋อบน BTS หรอไม่ลงอาจจะลง BTS อย ่ างเง ี้ ย นั่น น่ ะส ิแล้วก็ตามลงมาถึงข้างล ่ างอย่างเงี้ย แล้ว คุณจะกล้าทักกล้าทายอะไรเขาไหม มีหลายครั้งนะที่ปิ้นแบบว่าเจอบางคนอย่างเงี้ยบน BTS แล้วแบบจะลงตามดีไหมแต่เขาก็สงสัยตามมาแล้วไงคือแบบก่อนหน้าตอนบนขบวนรถไฟเนี่ยมันสง สัยตาว่าอย่าตามกูนะเหรอ ให้ตามมา เอาใจจริง แต่ว่าเราก็ไม่กล้าไม่เคยกล้าที่จะเดินตามลงไปสักทีนะครับ เขาไม่น่ารักพอเหรอ ก็น่ารักมากด้วย สูบออกมาแล้ว เห็นไหมก็ได้อยู ่พอ สูบเข้าสูบออก พอพี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจับหน้าปิ้นคนเดียวเลยตัดเราออก ไม่เข้าใจเนี่ย เดี๋ยวตั้งกล้องใหม่นะ ไม่เข้าใจ ตอนนี้เข้าใจว่าปิ้นปิ้นหิวอยู่เราก็เลยต้องมี นิดนึง การโดบกันนิดนึง โดบ กินไม่เป็นเหรอ เจ๊ ฉันกินไม่เป็น เจ๊ ฉันไม่กินบานาน่า แต่ภาพยังไม่ขึ้นนะ เสียงนี้ ก็ดีเลย์ด้วยภาพก็ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวใครเห็นภาพแล้วก็ช่วยส่งมาด้วยว่าเห็นภาพอะไรนะครับที่เมื่อกี้นี้นะครับปิ้นทำอะไร เสียงดีเลย์ไปนิดนึงภาพดีเลย์ไปนิดนึง มีข่าวสุขภาพอีกนิดนึง ได้ส่งมาเลย เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าขาดเซ็กซ์เนี่ย ครับ คือคุณเข้าใจไหมเขาบอกว่าการมีเซ็กเนี่ยมันการเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ครับ เขาบอกว่าดาราหลายคนของอเมริกาเนี่ยประมาณว่าแบบเขาบอกถ้าเซ็กดีแบบเซ็กเลิศ ครับ เซ็กแบบเซ็กทนเซ็กทานเซ็กนานเนี่ยจะทำให้อายุยืน โอ้ย เขาบอกว่าจริงๆเขาบอกว่าเหตุผลนึงเนี่ยนะครับเขาบอกว่า เขามีการวิจัยมาแล้วเขาบอกว่าจากผู้คน 3,500 คนอายุระหว่าง30ถึง101ปีนะเนี่ย คร ับ พบความจริงว่าการมีเซ็กส์อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดอายุได้ให้ลดลงอ่อนลงให้ดูอ่อนกว่าวัยเนี่ย 4-7 ปีแล้วถ้ามีเซ็กส์ถี่มากเท่าไหร่ใช้คำว่าถี่มากเท่าไหร่ขีดเส้นใต้คำว่าถี่มากเท่าไหร่นะจะยิ่งดูเด็กลงกว่าอายุจริงมากเท่านั้นเพราะว่าการทำกิจกรรมบนเตียงเนี่ยจะไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมความรักความอบอุ่นของคู่สามีภรรยาหรือคู่ที่มีเซ็กกันเท่านั้นแต่ยังเพิ่มระดับความเชื่อมั่นตนเองกระตุ้นให้เกิดอาการผิดการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตด้วยแล้วก็บอกว่าอีกเหตุผลนี่ช่วยกันมีเซ็กก็คือว่าการมีเซ็กดีทีเนี่ยหมายถึงว่าสุขภาพดีไปด้วยการมีเซ็กอย่างอันอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งจะทำให้อารมณ์เบิกบานแจ่มใสไม่ซึมเศร้าช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงป้องกันไม่ให้หลอดเลือดช่วยทำให้หลอดเลือดสูบฉีดดีช่วยให้อายุยืนยาวอย่างน่ามหัศจรรย์ด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการมีเซ็กเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดในโลกการเผาผลาญพลังงานได้ถึง5แคลอรี่ต่อนาที จริงเหงื่อออกท่วมตัวเลย คุณคิดดูไทเกอร์วูดสิไทเกอร์วูด เออมันเขาบอกว่าเขาพี ่ไทเกอร์วูดเนี่ย ก็อ๋อในตามข่าว ถึงกับเสพติดการมีเซ็กเลยคุณ อ๋อเหรอเพราะมันได้เบิร์น เออเพราะได้เบิร์น ก็ดูหุ่นเขาก็เฟิร์ม นะแล้วเขาบอกว่าคนต่อมาก็คุณไมเคิลดักลาสนะครับอายุ66ปีแล้วแต่เขาก็เลี้ยวก็เลยยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเขาเนี่ยต้องใช้แวร์กล้าช่วยปลุกเซ็กตลอดแต่ว่ามีอะไรกับเมียเด็กคุณแคทเธอรีนซิตาโจนเนี่ยซึ่งอายุอ่อนกว่าเขา25ปีเนี่ยเขาก็ใช้แวร์กล้าทุกครั้งแต่ว่าคุณปู่ก็เหมือนกับว่าในช่วงเวลา10ปีเนี่ยเขาก็มีทายาทมาแล้ว2คนเข้าใจไหม เ ลิศไหมแล้วนี่เจ้านี้เจนี่เก๋มากก็คือคุณแองเจลิน่าโจลี่เขาบอกว่ามีข่าวล่ำลือในวงการฮอลลีวูด ว่า คุณโจลี่เนี่ยติดเซ็กเหมือนกับยาเสพติดเขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณแองเจลิน่าเนี่ยเธอมักจะประมาณว่าเพิ่มรสชาติกิจกรรมบนเตียงให้สนุกสนานเมามันยิ่งขึ้นด้วยการสรรหาของเล่นแปลกๆจากร้านเซ็กช็ อ ปทำให้พ่อสามีตัวดีคือคุณแบดพิตเนี่ยโปรดปรานแอคเซสซอรีในการตกแต่งด้วยหนังลูกไม้เป็นพิเศษแถมยังชอบการมีเซ็กที่โล่งแจ้งมากกว่าในห้องนอนเขาบอกว่าซุปตาสุดเซ็กซี่เนี่ยนะครับยอมรับว่ามีเซ็กกับสามีตอนตั้งท้องแล้วก็เป็นอะไรที่ถึงอกถึงใจเป็นที่สุด เคยแบบมี แล้วก็คุณนี่อีกคุณเดวิดเบ็คแฮมกับวิตเตอรียเธอก็อยู่กันมา10ปีเธอก็เพิ่งมาท้องอีกลูกคนที่4 ก็ไม่หยุดนะ ใช่ไหม กิจกรรม เป็นที่จะมีตาร้อนกันไปนะ ไม่เป็นเคยคิดอยู่เหมือนกันนะ ว่า ตัวเองเนี่ยแบบจะหมดอารมณ์ทางเพศตอนอายุเท่าไหร่ แล้วถ้าคุณกะไว้เลยเหรออ ารมณ์ทางเพศแล้วเนี่ยคือเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไร ตายขนาดนั้นเลยนะ ก็คิดอยู่ไง ถ้าทางคุณจะเสพติดเซ็กอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ไม่ตามข่าวไงก็ตามข่าว แล้วปิ้นคิดว่าจะหมดตอนอายุเท่าไหร ่ก็คุยอยู่กับเพื่อนอยู่เหมือนกันนะเออถ้าเกิดแบบว่า50อย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีแล้วเนี่ยเราก็จะ ประเภทสมมติว่า แล้วเราจะทำอะไรเนี่ย สมมติว่า50แล้วจับมืออ่อยเสร็จแล้วอะไรเธอ มันจะง่าย คือมันไม่มีความรู้สึกไง เออตาย ทางเนี้ยชีวิตมันจะแบบขาดอะไรไปเน า ะ ไม่ขาดนะ อ้าวก็มีความรู้สึกนิดนึงอะขาดส่วนเพราะกิจกรรมเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปทางด้านนี้บ้างบาง คือต้องมีบ้างแต่อยากหมกมุ่นไงเขาจะมีเซ็กซ์เพื่อให้แบบเป็นการเผาผลาญร่างกาย ใช่ป ะ ก็แบบที่แบบว่าวันนี้อ่ะจะไปฟิตเนสแล้วก็ไม่อยากไปฟิตเนสเพราะไปไม่ทันก็ไปนัดคนมีอะไรกันนี่หร อ ก็ถือว่าไปฟิตเนสเหมือนกันใช่ไหมพี่โน้เมื่อกี้มีน้องแซวมาบอกว่ากล้วยเล็กไปปิ้นเลยไม่กิน แค่นี้ปิ้นก็อิ่มแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่รู้พี่ปิ้นจะกินหรือไม่กิน มาเลยควบ กวบ ตายคุณรายการจัดเอ็กอึมมากเลยนะ ตอนนี้นะครับใครอยากโทรมาคุยกับเรานะทักทายส่งเสียงมานิดนึงนะครับ023383589-90 ปิ๊กรอสายอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครโทรเข้ามาสายว่างนะแล้วก็มีหัวข้อที่เราตั้งกันไว้วันนี้หรือหัวข้อของเราเนี่ยมันยากไปเพราะว่าคุณผู้ฟังของเราหลายคนก็ยังไม่เคยยิ้มกับใครเลย อย่างน้องคนนี้ก็บอกว่าอยากจะโทรไปเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ประสบการณ์ยิ้มกับใครเลยก็ไม่รู้จะเล่าอะไร จะไปเล่าอะไร เรื่องอะไรก็ได้คุณอยากจะเล่า อยากจะโทรมาปรึกษาอะไรก็ได้ตอนนี้มีปัญหากับแฟนอยู่หรือว่าแอบไปสนใจคนนั้นคนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงต่อไปมาฟังความเห็นพี่ๆก็ได้นะครับโทรเข้ามาถามพวกเราได้เลยนะครับแล้วก็คนที่จะโทรมามิสคอลนะครับไม่อยากโทรเข้ามานะครับมีรูปพี่ปิ่นกับกล้วยนะ ไม่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดแบบว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยแบบว่าไม่ชัวร์เรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยลองโทรมานะ นะครับลองโทรเข้ามานะครับตอนนี้ก็คือเบอร์โทรศัพท์คือ023383589-90ส่วนคนที่จะส่งรูปมาแนะนำตัวนะครับให้พี่ๆนำขึ้น iRadio ให้หลายๆคนได้เห็นนะส่งมาเลยส่งมาเลยนะครับที่ bangkokradioformen@hotmail.com นะครับรูปนี้ก็จะเข้าที่เมลแล้วเราก็ปี้รูปออกมาแล้วก็จะนำขึ้นนะครับ iRadio นะครับรอดูซิว่าเพื่อนๆเห็นรูปแล้วรู้สึกคลิกบ้างไหมเมื่อวานนี้เขามีฝากให้ประกาศนิดหนึ่งเขา เรื่องอะไรพี ่เอาบัตรชาบูชาบูมาแจกกันเนาะ อย ชื่อชาบูชาบูคือชาบู24นะน้ำจิ้มสูตรกวางตุ้งผสมญี่ปุ่นอร่อยที่สุดในเมืองไทยนี่โฆษณานะครับมีมาแล้ว40ปีนะครับเดี๋ยวละเอียดตอบตามมาในสัปดาห์ต่อไปนะครับก็วันนี้เราก็ยังอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับพี่วิทยาพี่ปิ่นแล้วก็พี่โหนกตอนนี้พี่โหนกกำลังเตรียมจะนำข่าวมาเล่าให้ข่าวต่อไปแล้วก็มีรูปส่งเข้ามาแล้วนะครับหลายคนเลยคุณน้อง TAWKUNG นะครับกำลังดาวน์โหลดรูปอยู่เลยนี่น้องคิดว่าเป็นรูปที่ดีสุดของน้องแล้วใช่ไหม เออ ถ้าขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวดูคะแนนที่จะออกมาจะเป็นยังไง ตรงหน้าลิฟต์ไง ครับตอนนี้ใครที่ใช้ iRadio อยู่ก็จะเห็นกรอบนะครับดูยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับจะมีกรอบสีฟ้านะครับเขียนคำว่าคำถามแล้วก็พิมพ์คำถามมาหรือแสดงความคิดเห็นมาหรือว่าคุณจะให้ช่วยประกาศว่าเหงาจังเลยโสดอยนนสสอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยส่งมาได้เลยนะตอนนี้นะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับพิมพ์เข้ามาเลยไม่ต้องรอโทรศัพท์อีกนานก็พิมพ์เข้ามาเลยส่วนคนจะโทรนะครับ023383589-90ยังโทรเข้ามาได้อยู่ยังมีเวลาอยู่นะครับตอนนี้พี่ปิ่นกำลังเลือกรูปใหญ่เลยเคร่งเครียดหน้าตาเคร่งเครียด เออคุณคิดว่าในโลกนี้มีรสชาติอะไรบ้างเวลาสมมติว่าทานข้าวทานอาหาร หวาน หวาน เค็มขม เ ปรี้ยว จ ื ด จืดด้วยเหรอ จืดก็มีนะ รสไม ่ปลาเล่มปลาเล่ม รสอร่อย ปลาเล่มปลาเล่มนี่เป็นรสชาติ ปลาเล่มปลาเล่มนี่คือรวมๆกันหลายๆอย่างเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกนักวิทยาศาสตร์ของออสเตรเลีย ครับ เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยรับรู้รสได้มากถึง7รสรถล่าสุดคือรถอะไรรู้ไหมรถของมัน โอ้โห คืออะไรมันเนี่ยแบบไอ้นี่มันแบบมันไม่มีรสมีชาติแต่มันไม่ใช่มันแบบสนุก นะอร่อยหรือเปล่า ไม่ใช่มันแบบลื่นๆน่ะแบบไขมันน่ะเขาบอกว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยดีคินนะครับได้ค้นพบรู้รสชาติใหม่ของการทดลองการรู้รสต่างๆเขาบอกว่ารสของไขมันเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบทางเคมีของมันโดยไม่ต้องเคี้ยวกินเลยยังพบว่าผู้ที่ไวกับรสไขมันจะไม่ค่อยชอบกินของมันเท่าไหร่ดังนั้นผู้ที่มักจะมีดัชนีมวลกายต่ำคือคนผอมนั่นเอง ดัชนีมวลกายต่ำ เขาบอกปากรู้สึกรสชาติไขมันได้ง่ายมากเหมือนกับว่าไขมันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปกระตุ้นภายในช่องปากโดยไม่ต้องมีเนื้อหนังอยู่ด้วยเหมือนกับทานอะไรมันๆอะไรเงี้ยแบบ ครับ นี่คือใครอ่ะคนเนี้ย มาใหม่แล้ว มาใหม่แล้ว ชื่อคุณอะไรเนี่ยอะไรนะ TAW K something นะครับรูปขึ้นมาใหม่แล้วเดี๋ยวรอดูรูปบน ไหนอ่านว่าอะไรนะ iRadio ขึ้นหรือยังนะเป็นรูปขึ้นมาใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรูปของชายหนุ่มคนนึงท่าทางจะทุ่มๆนิดนึงนะครับใครที่ชอบคนทุ่มๆนะครับนิดนึงนะครับก็คุณ TAWK อ ่ านว่าอะไรนะพิมพ์มานิดนึงเน า ะอ่านว่าอะไร ตอกค ุ งเหรอ ตอกคุงเหรอก็กำลังยืนใส่กางเกงขายาวส ี ด ำคุง เตาเผากุ้ง เต่ากุ้ง เราก็ เต่ากุ้ง ไม่น่าใช่นะ ส ื บพันธุ์น่ะสืบพันธุ์นามสกุลสืบพันธุ์หรือเปล่า ไม่ใช่น่าจะสุพันธุ์มากกว่านะ เหรอ สุพันธ ุ์สู่ ปุ่นหรือเปล่า สู่ปุ่นอุ้ยสู่ปุ่น เขียนภาษาอังกฤษมากลับมาดูหน้าจอของเราใหม่ครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ใครเห็นรูปนี้แล้วก็ช่วยทักมานิดนึงนะเห็นรูปของชายหนุ่มคนนึงยืนอยู่หน้าลิฟต์นะ โอ้นี่ไม่รู้ฉันอ่านไปยัง เอาเลย เขาขึ้นหัวว่าตายผัวฉันเป็นผู้หญิง อุ้ยทำไมงั้นนะ เรื่องเหตุเกิดคืออย่างนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นคนอินเดียนะครับคนอินเดียคนนี้คุณผู้หญิงคนนี้นะครับเขาชื่อคุณมินาตีคาทัว ร์ คุณมินาตีคาทัวร์เนี่ยเป็นผู้หญิงอินเดียสวยเซ็กซี่อายุ26ปี อยู่เมืองลัวเคลาลัวเขาลัวเขานะครับเขาบอกว่าได ้ผูกได้ ประมาณว่าแบบได้รู้จักกับคุณสิทาการลัวเตรโอ้ชื่อคิดไปได้นะสิทาการลัวเตรนะครับชื่อคนตายเยอะแยะไม่เอามาตั้งคุณสิทาการลัวเตรอายุ28ปีเขาบอกว่าโอ้ยเท่มากเลยนะก็แบบโอเคสุขผูกสมัครรักใคร่กันจนชอบกันแต่งงานใหญ่โตจัดวิวาห์มโหฬารซึ่งคุณเข้าใจไหมคนอินเดียเนี่ยผู้หญิงต้องไปสู่ขอผู้ชายเข้าใจไหมคุณสินาการเนี่ยเขาก็ประมาณว่าแบบมีหน้าที่การงานดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยวันแต่งงาน ก็ต้องมีอะไรกันถูกไหม เออ คุณธินาการก็แบบไม่บายเบียงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็อ่ะไม่เป็นไรไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรผ่านไปผ่านไปเขาบอกว่าสินสอดครั้งนี้นะฮะเงินสด 16,800 บาทสร้อยคอสร้อยเพชรเครื่องสนิมทิมพาพรรถโลอะไรรถเยอะแยะเลยอะไรเงี้ย ครับ วันเวลาผ่านไปวันนึงก็ผ่านไปวันที่2ก็ผ่านไปจนอยู่มาวันนึงเรียกว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วนะก็ยังไม่มีอะไรกันเลยพอไม่มีอะไรกันเลยเนี่ยเขาบอกว่าคือคุณสิทธิ์ศิธาการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาห้ามทางลัทธิของเขาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ให้มีอะไรเงี้ยผ่านไป1ปีเลยคุณ ก็ไม่มีอีก ก็ไม่มีอะไรคือประมาณว่าเขาบอกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยห้ามมีอะไรกันอะไรเงี้ยผ่านไป1ปีวันหนึ่ง เออ ยอดชายนายสิทธาการเนี่ยเขากำลังอาบน้ำอยู่แล้วเสร็จแล้วคุณภรรยาคุณมินาตีเนี่ยเปิดประตูพุ่งเข้าไป คร ับ เอาตายตายอกอีแป้นแล่นลึกเข้าตึกแขกคุณ อ๋อ สามีฉีดผ่าตัดแปลงเพศไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ท้ออะไรอ่ะ ไม่รู้ไง ทนไม่ไหวกับ ไม่รู ้ชีวิตที่หลอกลวงเหรอ เออไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าสามีของเธอเนี่ยก็ได้ผ่าตัดแปลงเพศไปแล้วเออโดยเธอก็ไม่รู้โง่นะอยู่มาตั้งปี ไม่รู้ว่าสามีเธอที่จริงแล้วเป็นสาวประเภท2เป็นกระเทย เออเป็นกระเทย เรื่องราวน่าสนใจมากน่าจะเอาไปทำหนัง เออน่าจะมาทำหนังว่ะ เออได้อยู่นะเข าถ ึ งขึ้นชื่อว่าตายผัวฉันเป็นผู้หญิง เออ ทำไปได้เนาะตั้งปีนึงเนี่ยเป็นฉันนะฉันไม่ปล่อยให้ลอยนวลขนาดนี้หรอก เออ เธอต้องไงต้องได้ก่อน เออฮะ จ ริงจริงนะเนี่ยทำเป็นเล่นไป มีข่าวอื่นอีกใช่ไหมอ้าวมีคนโทรศัพท์มาหรือยัง ว่า เอ๊ะทำไมวันนี้หายไปไหนกันนะจ๊ะ วันนี้ไปหลับกันหน่อยกันหมด เออ ก็แนะนำหนังดีกว่าเออตอนนี้มีหนังที่ชิงลูกโลกเออวันที่20กว่ากว่านี้นะครับเขาก็จะประกาศผลรายวันที่20 27หรืออะไรเนี่ยเขาจะประกาศผลรายชื่อผู้ที่เข้าชิงออสการ์แล้วนะครับซึ่งตอนนี้หนังของเราก็จะมีหนังที่ฉายแล้วก็ได้รางวัลลูกโลกทองคำมาแล้วที่ฉายอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กกลับมาฉายอีกนะครับซึ่งฟันไป4รางวัล ฟันไป4รางว ัลแล้วก็คนใครที่อยากดูหนังของคุณสไปเดอร์แมนคนใหม่ก็คือคุณกาฟิลเนี่ยก็เล่นในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเป็นเพื่อนของคุณมาร์คซักเคเบิร์กนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีหนังเรื่องนึงเรื่อง Beautiful ที่จาเวียร์บาเดมนะครับเล่นเรื่องอ่านว่า Beautiful หรือ Beautiful อะไรนะ BIU อ่ะ BIU เออ TIFUL อ่ะ TI อ่านว่าอะไรเขาจะมิวชันอ่าน beautiful อ่ะ ใครจะอ่านไปก่อนละกัน เออ beautiful ไปก่อนละกันนะครับแล้วก็จะมีตอนนี้เข้าแล้วก็คือ the fighter นะครับ the fighter ก็จะเป็นหนังที่ได้ลูกโลกทองคำ2ตัวก็คือตัวประกอบชายประกอบหญิงจากคุณอะไรนะคริสเตียนเบลแล้วก็อีกคนนึงจำชื่อไม่ได้นะฮะเป็นประกอบชายประกอบหญิงซึ่ง fighter ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักมวยแล้วก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเป็นอะไรจำไม่ได้แล้ว เ น า ะ เรื่องเป็นอะไรจำไม่ได้แล้วอ่ะ เจ๊ทำไมความจำขาดสักขนาดนั้น ความจำขาดตอนไปซะงั้นเลยดูสิ เ ดี๋ยวจะไปกินแปะกล้วยแล้วว่ะแปะกล้วย มีหนึ่งสายมีหนึ่งสายเจ๊ สวัสดีครับ ครับ ครับ คุณอะไรเอ่ย ออฟครับ ออฟไหนเอ่ย ออฟลาดพร้าวอ่ะครับ ออฟลาดพร้าว ครับสวัสดีพี่วิทยาพี่โหนกแล้วก็พี่ปิ่นด้วยนะครับ ครับสวัสดีส่งรูปมายังคุณออฟ ส่งรูปอะไรเขาทำไม่เป็น ต้องการรูปด่วนส่งมาที่ bangkokradioformen@hotmail.com เราจะประมูลรูปคุณ อ๋อพอดีอ๋อไม่มีรูปอะครับยังไม่มีรูป ไม่เป็นไรครับพี่วันนี้ ออฟโทรมาทักทายพี่ๆเฉยๆครับแล้วก็จะมาบอกว่าขอบคุณมากเลยสำหรับงานคราวที่แล้วที่จัดไป เธอสุดดิสอยู่เหมือนกันนะไม่ไล่มีเลิกเว้ย เอ้าพี่เขาบังคับให้ผมเต้นนะครับ จริงเหรอตายโถน่าสงสาร เต้นเก่งนะ ครับก็ขอบคุณครับบรรยากาศงานอะไรดีมากๆเลยครับ คร ับ ครับพี่แล้วก็คราวที่แล้วออฟไม่ได้ฟังเปลี่ยนที่ใหม่พอดีว่าอะไรมันก็ยังไม่ค่อยเข้าที่ครับพี่ เปลี่ยนที่ใหม่คืออะไรอ่ะ ก็พี่เปลี่ยนที่อ่ะครับแล้วก็ผมหูฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยพอ แล้ววันนี้ฟัง วันนี้ได้ฟังครับแต่เสียงเบาไปนิดนึง ตอนนี้ยังเบาอีกเหรอ เบาอยู่ครับน่าจะเป็นที่เครื่องผมแล้วล่ะครับไม่ใช่เป็นที่พี่หรอก เพราะบางคนเขาบอกว่าเขา ได้ยินชัด แล้วจะแตกไปแล้วใช่ไหมครับ เราปรับดังขึ้นแล้วนะ ครับครับก็เห็นพี่บอกว่าชวนกันไปดูหนังด้วยอ่ะพี่ไม่ชวนผมเลยอ่ะครับ เอาพี่โหนกไปดูกับปิ๊งไป เรื่อง permanent resident หรือเปล่า ใช่ สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงไง ไปดูเองเลยเธอ ไปดูเลย House RCA เร็วๆเลยนะ แก้เป็นแก้ครับคุณขา จะถามว่าหนังดีไหมครับพี่ หนังดีมากค่ะ แล้วแต่คนเนาะ เดี๋ยวต้องบอกว่าหนังอะไรคะหนังของพระเอกเหรอคะหนังของพระเอกดีมากค่ะแล้วหนังของนางเอกก็ดีมากเช่นกันค่ะ ใช่ต้องแนะนำหนังหนึ่งสิพี่โหน่ง หนังเรื่อง Permanent Resident นะครับเป็นหนังจากประเทศจีนนะครับก็เป็นหนังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหลายๆอย่างนะไปดูเองแล้วกันแต่แนะนำให้ไปดูที่ House RCA เท่านั้น แก้เป็นแก้ เท่านั้น แก้เป็นแก้นะครับ น้องออฟจะต้องไปดูเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เขาไม่ตัดเลยแล้วก็มีการนับฉากแล้วที่พระเอกกับพระเอกเนี่ยเขาต้องเปลือยกายกันเขาเปลือยกายเขาไม่ได้เปลือยกายเห็นด้านหลังเพราะว่าผู้กับคนนี้คุณสกัดเนี่ยเขาชอบเปลือยกายด้านหน้านะ เปลือยแล้วเปลือยอีก เปลือยแล้วเปลือยอีกแล้วมีเหตุผลในการเปลือย เขาไม่ได้เปลือยกายการละเล ่นนะไม่มีนะพี ่มี เหตุผลแล้วนะ เหตุผลในการเปลือย ยกเวทเหงื่อออก ร ้ อน เล่นปั้มมวยปั้มกัน ร้อน อาบน้ำต้องใส่เสื้อไหม ร้อน อย่าไว้น้ำ ไว้น้ำต้องใส่เสื้อไหม ใส่ เ สื้อไม่เราก็ไม่เข้าใจว่ายน้ำทีไรต้องถอดเสื้อ เอาคุณว่ายน้ำคุณใส่เสื้อเหรอ ถอดกางเกงเลย ก็กางเกงเอากับคุณเป็นที่ private เขาก็ต้องขอนิดนึงเป็น นั่งเล่นอยู่บนชายหาดอย่างเงี้ย เอาก็ต้องแบบมันไม่มีใครก็ขอถอดนิดนึง ได ้อย่ามาเถียงฉันเลย มีประมาณ10ฉากที่คุณดูแล้วอิ่ม อ ยู ่มี10ฉาก เขาเล่ามา จำแม่นๆนะคะแล้วคุณก็ไปเบ็ดเองแล้วกัน บอกว่ารอบที่แล้วที่รอบของบางกอกเรนโบว์เขาจัดเป็นงานโปรโมทกิจกรรมของเขานะครับก็โอ้ยเต็ม ที่เฮา ต้องนั่งที่บันได นั่งเก้าอี้ น ั่ งเก ้ าอี้ เต็มหมด โอ้เต็มหมดตอนนี้เนี่ยถ้าน้องออฟไปดูเนี่ยก็ไปที่เฮาส์นะครับไปเช็ครอบใน เอฟเฟตามีนยังไม่ฉายนะจ๊ะ เอฟเฟตามีนยังไม่ เอฟเฟตามีนจะแรงกว่านี้นิดนึง เอฟเฟตามีนดูเดือดเลือดพ่าน ที่ว่า เอฟเฟตามีนไม่เห็นค่ะเอฟเฟตามีนหลบสุดฤทธิ์เลย พี่วิทยา เอกหล่อมาก ตั้งกล้องใหม่แต่เขาก็บอกว่ามันก็ยังหนีพี่อยู่ดีอ่ะ นี่ไงนี่ไงมาแล้ว มาแล้ว มันแต่เธอไปคนเดียวอีกแล้ว ก็กำลังจะปรับนี่ครับเพราะพี่โหนกนี่จะเหลือประมาณ3วินาทีหลังนี่จะเห็นพี่โหนกบ้าง สลับกัน กำลังยกแล้วครับยกแล ้ ว ยกแล้วยกแล้วยกอีกแล้วยกอ ี กแล้ว ได้อยู่ พี่โหนกปิ้นได้ยัง ได้มันก็ยังมาจับ มันก็ยังไม่ปิ้นอยู่แล้วไม่คือกล้องของเราเนี่ยนะฮะเราจะจับมวลสารที่เยอะค่ะมวลสารไหนที่เยอะที่สามารถเอามาทำจตุคามรามเทพได้ ออฟยังอยู่หรือเปล่าเนี่ย ยังอยู ่ออฟยังเห็นรูปเปล่าในกล้องหรือเปล่า เดี๋ยวนะตอนนี ้เครื่องออฟมันเห็นแค่รูปเท่านั้นเองอะครับพี ่รูปภาพนิ่งใช่ไหม เป็น ภาพเคลื่อนไหว ไม่เห็นแค่ภาพเคลื่อนไหวอ๋อภาพนิ่งเห็นแล้วครับ เห็นมาน้องออฟใครที่ไม่เห็นอะไรตอนนี้ลองคลิกรีเฟรช ภาพเคลื่อนไหวเห็นปริ้นใช่ไหม มันเพิ่งเห็นครับ หรือเห็นพี่วิทยาอยู ่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพี ่เริ่มเห็น ครับมุมกล้องเปลี่ยนแล้วก็เห็นภาพนิ่งด้วยแล้วก็มีช่องคำถาม ลองพิมพ์คำถามมาสิลองพิมพ์คำถามมา พิมพ์อะไร ก็พิมพ์กันเยอะ ก็พิมพ์ เป็นร้อยแล้วร้อยคอมเมนต ์ออฟพิมพ์เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเหมือนตอนนี้ช่วงทดสอบระบบนะพี่โด่ง ทดสอบมาทุกอาทิตย์แล้วค่ะ จนสิ้นปี แล้วก็ทดสอบไปเรื่อยๆค่ะเพราะระบบยังไม่อยู่ตัวนะคร ับ มีคนฟังจากเชียงใหม่นะครับฟังสดครับบายบายสวัสดี โรงหนังเขา RCA ก็อยู่ RCA นะจ๊ะ โรงหนังอยู่ RCA ก็คือน้องไปที่ RCA รู้จัก RCA ไหมที่มันไปทางเพชรบุรีก็ได้ทาง มีท็อปมาม ีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนั้นแหละจะมีโรงหนังอยู่ตอนนั้นก็จะมีโรงหนังอีกอันนึงด้วย มี UMG RCA อยู่5โรง เขาที่ก็เป็นโรงหนังอินดี้นะครับสวยงามมาก พี่ครับออฟพิมพ์ส่งไปแล้วนะครับ เห็นแล้วออฟเห็นแล้วกรุณาพิมพ์ชื่อด้วย โอเคครับออฟลืมพิมพ์ชื่อ เข้ามา พี่รู้ด้วย ก็เขาออฟพิมพ์เข้ามาไง แต่ไม่มีชื่อไง พี่ครับแล้วอีกนิดนึงนะครับ เรื่อง มีติ้งคราวต่อไปอะครับ โอ้มีแต่คน ขับคนโสดหาแฟนวันนั้นสแตนไม่สอน เอาพี่แล้วถ้ามีแฟนนี่ไปไม่ได้เลยอะ ไม่ได้ ไม่อนุมัติ พี่เราไม่ได้ไปหาแฟนไปแบบเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ได้ไหม มันก็เป็นค่อยไว้งานอีกงานหนึ่งดีกว่างานนี้อยากให้โสดเหงาซิง คืออย่างนึงเข้าใจไหมคือถ้าเกิดแบ บ เธออาจจะไปถูกตาต้องใจกันบางคนอะไรอย่างเงี้ยทำให้อาจจะมีปัญหาต่อเนื่องพ่วงมาถึงพวกพี่ๆได้ซึ่งเราก็บอกไว้แล้วว่าขับอันนี้เกินขับแบบขับคนสดจริงๆเกิดมีการแบบแหมผูก เนาะสมัครรัก บางคนก็อาจจะแบบใจปฏิพัทธ์สะพานควายเกียรติกายตะปูลอนดอนนิวยอร์กปารีสเนี่ย โอ้ยลงหนัง แล้วก็จะทำยากแล้วเข้าใจมั้ย คร ับ พี่ครับแล้วอย่างผมคือก็โสดแล้วก็เพื่อนนะครับพี่ อะไรนะโสด เพื่อนคือต้องการแค่เพื่อนนะครับพ ี่อ๋ออย่างเงี้ย ก็ไปได้ ก็เราไม่ได้แบบว่าทุกคนจะไปหาแฟนแต่ขอเป็นคนโสดเพราะว่าถ้าเกิดคนไปเป็นมีแฟนแล้วแล้วไปถ้าเกิดเขาไปปิ๊งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเพราะรายการนี้แหละ โอ้เห็นไหมรายการเราเขาก็โยนอุจจาระ ก็มีกิจกรรมแล้วก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับเพราะว่ากิจกรรมคนโสดเนี่ยไม่ได้เคยได้จัดให้เขาเลยแล้วพอเขามาก็กลายเป็นกิจกรรมเต้นคายอตี้อากโก้แดนส์อันเดอร์แวร์แดนส์นะก็ไม่ได้คุยกันอีกเสียงก็ดัง ดูสิ ทีนี้เราไม่มีแดนส์เดินนะครับแล้วก็รับประทานอาหารคุยกันเล่นเกมใช่ไหมเราจะได้คุยกันรู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นด้วยนะคร ับ สถานที่นี่จะแจ้งทีหลังใช่ไหมครับ ก็ตอนนี้กำลังเล็งที่เฮ้าส์อยู่นี่แหละเพราะมีคาเฟ่อยู ่เออง่ายดี อร่อยด้วย ง่าย แล้วก็ดีชวนไปดูหนังกันเลย ต่อ โอ้ลดลดลดลด เนาะใครยังไม่ดูเพิ่ม นั้นนี่ดูหนังอะไรครับ ดูหนัง ก็ดูหนังอะไรคุณก็ว่ากันไปหนังกะอะไรก็ว่ากันไป เออนะมีมุมเนาะ หนังกระป๋องอะไรก็ว่ากันไป แต ่ ถ้า เลือ กอย ู ่แต่ถ้าจะให้ดีต้องดู permanent residence นะครับ ถูก โอเคครับพี่ถ้างั้นให้สายอื่นโทรเข้ามาบ้างละกัน ได้ เท่านี้ละกันนะครับ ครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ตอนนี้หลับกันไปหลายคนละ เออ เนี่ยถ้าเกิดใครหลับก่อนนี้อดดูโชว์นะ เออ โชว์เนี่ยพี่ปิ้นกินกล้วยเนี่ยโชว ์คุณเจบางใหญ่ได้4คะแนนนะ ให้ใครเนาะให้น้องคนนี้เสื้อแดงใช่ไหม น่าจะเสื้อแดงเนี่ยแหละ คุณเจตอนนี้ใครนะครับยังไม่ได้ลองระบบ iRadio นะครับหน้าจอของคุณจะมีช่องที่เขียนว่าคำถามนะครับอันนั้นก็เขียนไปเฉยว่าคำถามคุณจะเขียนคำเล่นคำกลอนปรัชญาชีวิตแนะนำตัวมาเหงาโสดเศร้าอะไรก็ว่ามาเดี๋ยวอ่านให้ฟังหมดเลยนะครับมีวันนี้มีรูปขึ้นไปไม่กี่รูปเองนะคนส่งมา อ๋อฉันนึกออกแล้วหนังที่ตอนนี้กำลังฉายกำลังจะเข้าฉายนะครับ เรื่อง คือ King's Speech เป็นเรื่องจริงคือคุณเข้าใจไหมหนังของปีที่แล้วเนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับประวัติช่วยเป็นชีวิตคนจริงๆที่มีชีวิตอยู่มาแล้วหลายคน โซเชียลเน็ตเวิร์ก ก็เป็นหนังของคุณมาร์คซักเคอร์เบิ ร ์กใช่ไหมแล้วก็ King's Speech เนี่ยก็เป็นประวัติของ King George ที่6ซึ่ง King George ที่6เนี่ยก็คือน้องชายของพระเจ้าเฮนรีที่8ที่สละราชบัลลังก์ไปอยู่กับคุณมอริสซิมสันวอริสซิมสันใช่ไหมซึ่งเป็นเรื่องจริงคือ King's Speech พระเจ้าจอร์จที่6เนี่ยมีปัญหาก็คือว่าเธอติดอ่านจริงๆคือพูดติดอ่านอย่างเงี้ยนะซึ่งทำให้เขาก็ต้องมีคนที่ประเภทว่ามาสอนในการพูดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รีบแก้ปัญหาไปได้เรียกว่าก็ฝึกสอนกันจนพูดได้ดีขึ้น อ ่ะไม่ติดอ่านซึ่งแบบก็แล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะ มีเรื่องอะไรที่น่าดู มี Black Swan เขามีการเดาว่าเรื่องนี้ต้องเข้าแน่ๆเพราะได้รางวัลใช่ไหม Black Swan ก็น่าจะเข้านะครับ เป็นหนังเกี่ยวกับ เป็นหนังเกี่ยวกับการเต้นบัลเล่แล้วก็คุณที่เล่นเรื่อง Black Swan เนี่ยเธอก็ประมาณว่าเธอก็เข้าชิงออสการ์น่าจะ สายสุดท้าย สายสุดท้ายเร็วๆนิดนึง สวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆครับ ครับคุณอะไรนะ น้องพาร์ทเองครับ คุณพาร์ทนะพาร์ทดอนเมืองใช่ไหม ตอนนี้อยู่ดอนเมืองครับ ตอนนี้อยู่ดอนเมืองนะสักพักนึงจะย้ายไปไหนล่ะ ครับผม หรือจะไปนอนบ้านใครหรือเปล่า อย่างเขายังไม่มีที่นอนพรุ่งนี้ยังไม่มีที่นอน อ๋อไม่ก็บอกเขาสิว่าไปตอนนี้อยู่สุวรรณภูมิอะไรอย่างงี้ย้ายไป ครับผม จะคุยประเด็นหรือคุยเรื่องอะไรเอ่ย วันนี้ประเด็นว่าอะไรนะพาร์ทอ่านไม่ทันนะครับ จะไม่ทันละมั้งเนื้อน้องพาร์ท หลังจาก ก็ไม่เป็นไรละกันจะบอกว่าวันนี้เหงามาก โอ้ยอีกแล้วเหงาทุกคืนนะ ส่งรูปมาเดี๋ยวจะโฆษณาขาย ส่งไว้อันน่ะตอนนี้ออกสัมมนาอยู่อ่ะมีแต่ผู้ชายผู้หญิงเต็มไปหมดเลย หรอน่าเบื่อน่าเบื่อใช่ไหม ก็ หมดเวลาพอดีนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราไม่มีเจ้าอื่นใช่ไหมเราเลทไปนิดนึง ครับ ได้อ่ะแล้วไงสัมมนาอะไรครับ สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องรับน้องครับวันนี้พาร์ทก็เอาหัวข้อเกย์เข้าไปใส่ด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องพวกเรา อ๋อๆดีๆ ก็คือเหมือนกับประมาณว่าตอนนี้คือเขาใส่ใจแต่ชายกับหญิงอ่ะพาร์ทก็เลยเน้นๆไปเพราะว่าการที่เราจะไปจับกลุ่มชายกับหญิงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก ็ พวกเราตอนนี้คือมากขึ้นก็เลยเน้นประเด็นไปตอนนี้ก็กำลังจะเข้ากระทรวงศึกษาครับ อ๋อแล้วเราเปิดประเด็นยังไงอ่ะครับ ก็เปิดประเด็นก็คือในห้องที่คุยกันก็คือเหมือนประมาณว่าประเด็นการรับน้องเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเล่าเลยบุหรี่ใช่ไหมครับพายก็เปิดประเด็นเรื่องเซ็กเข้าไปซึ่งตอนนี้คือปัญหาทางเอสของเรามันก็เยอะใช่ไหมฮะ ครับ ก็เปิดประเด็นเข้าไปเขาก็สนใจกันว่าเอ๊ะทำไมคนนี้มันกล้าขนาดนี้ซึ่งเพื่อนเราเป็นเกย์ก็เยอะไงในนั้น คือเขาก็รู้กันใช่ไหม ก็รู้ครับพอพานไม่เคยปิดไงพัดเปิด ครับ ตลอดเลย แน่นอนครับครับผมก็วันนี้ก็สนุกในเนี่ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับนครปฐมแล้วอาจจะมากรุงเทพอีกคืน ครับ คืนพรุ่งนี้หรือเปล่า คืนพรุ่งนี้ครับ เอาเหรออ้าวงั้นพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปกิจกรรมนั้นสิใช่ไหม ออกไปครับก็คือพาทัลเลอร์ตอนเที่ยงครับผมแล้วเดี๋ยวพาไปกิจกรรมกับพี่ยอดครับ เออโอเคดีจะพาน้องไปออกรายการนิดนึง ครับ โอเคขอบคุณครับ ครับเดี๋ยวไว้คุยกันนะครับ คร ับ สวัสดีครับ เออดูซิเราไม่ต้องรีบเร่งเหมือนครั้งที่แล้วแล้วพี่หนกเพราะว่าไม่มีเจ้าอื่นมาจัดรายการต่อจากเรานี่เป็นรายการไอเรดิโอซึ่งจริงเราจัด24ชั่วโมงก็ได้เนาะ ฮะไม่หลับไม่นอน ไม่หลับไม่นอนกล้องไปตั้งที่ห้องนอนเลยนั่งคุยกันไปเรื่อยๆ ก็เป็นเรียลิตี้แล้วล่ะคุณ เออเรียลิตี้แล้วเชิญแขกเข้ามาในรายการได้นะ ก็ต้องไปร้องเพลงของคุณอะไรนะ มาช่า เออไม่หลับไม่นอนอะไรนะหร อ ได้แต่อะไรกินกล้วยเหมือนปิ้นอ่ะกินกล้วยลูกชาย นี่ยังไม่ได้ปลอกเลย อันนี้ปลอกแล้วเนี่ยกล้วยใกล้ดำแล้ว กล้วยตายแล้ว อันนี้กล้วยใกล้ดำปิ้นกินก่อน ไม่เอา โอเควันนี้นะครับพี่วิทยาพี่ปิ้นพี่โหนกปิกกี้นะครับแล้วคอนโทรลเลอร์สุดหล่อเขากลับมาช่วยเราอีกแล้วก็พี่เอไม่อยู่วันนี้นะครับทุกคนก็ขอให้นอนหลับฝันดีถ้าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็มีพลังกายพลังใจในการทำงานนะครับหรือว่าเรียนหนังสือตั้งใจเรียนนะ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ